κύριο μέρος μονονήμου. Είναι το γινόμενο όλων των μεταβλητών του, υψωμένων στους αντίστοιχους εκθέτες τους. Ο ορισμός βρίσκεται στη σελίδα 26 του σχολικού βιβλίου των μαθηματικών της Γάμα Γυμνασίου.